سوز دل بین که ز بس آتش و اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، چون صراحی جگرم بی می و پیمانه بسوخت. آشنای دلم، آشنا چه میدانی، نخوانده درس محبت، نخوانده درس محبت، وفا چه میدانی، چه میدانی. درد جدایی ندیده، درد جدایی جدا مشو از دل، حبیب روح و دل من دوا چه میدانی، ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. نخورده خون جگر حال من کجا دانی، بلای زندگی من، بلای زندگی من، بلا مگر خدا دل تو مهربان کند با من، ولی تو کافر مطلق، خدا چه میدانی، oh. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت. چه می‌دانی؟